Waar kun je tegelijkertijd sfeer proeven voor niets en een pilsje drinken voor maar 1,25? Natuurlijk in Café Paul de Spotter in Enkhuizen. Zo is er iedere vrijdagavond vanaf 8 uur en iedere zaterdagmiddag vanaf 2:30 klaar voor jassen. Maar je kunt je tijd er ook anders doorbrengen, want er is en er zijn keus genoeg. Er staat namelijk een echt biljart. En anders ben jij voor een gezellige babbel ook van harte welkom. Kom eens langs bij Petra en Dirk Jan in Café Paul de Spotter in de binnenstad van Enkhuizen. In de Paul de Spotterstraat. Oh ja, en we zijn iedere dag geopend vanaf 1 uur 's middags.